Book 2 83 83 83 الماضي 3 Verleden tijd deel 3 Verleden tijd 3 يتصل تليفونيا Telefoneren. Telefoneren. لقد اتصلت تليفونيا. Ik heb getelefoneerd. Ik heb getelefoneerd. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. Ik heb de hele tijd getelefoneerd. Ik heb de hele tijd getelefoneerd. يسأل vragen vragen لقد سألت ik heb gevraagd ik heb gevraagd لقد سألت دائما ik heb steeds gevraagd ik heb steeds gevraagd يحكي vertellen vertellen. لقد حكيت. Ik heb verteld. Ik heb verteld. لقد حكيت كل الحكاية. Ik heb het hele verhaal verteld. Ik heb het hele verhaal verteld. يتعلم. Leren. Leren. لقد ذاكرت. Ik heb geleerd. Ik heb geleerd. لقد ذاكرت طوال المساء. Ik heb de hele avond geleerd. Ik heb de hele avond geleerd. يشتغل. Werken. Werken. لقد اشتغلت. Ik heb gewerkt. Ik heb gewerkt. لقد اشتغلت طوال اليوم. Ik heb de hele dag gewerkt. Ik heb de hele dag gewerkt. يأكل. Eten. Eten. لقد اكلت. Ik heb gegeten. Ik heb gegeten. لقد أكلت كل الطعام. Ik heb het eten helemaal opgegeten. Ik heb het eten helemaal opgegeten.